είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα, Pharma των Ζώων. Τι κάνετε? Τι κάνετε, τι μου κάνετε, πώς είστε? Πώς πάνε τα κεφάκια, πώς είναι η μέρα σας σήμερα? Θέλω να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι, χαρούμενες, χαρούμενα. Υπάρχει άλλο? Όχι. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να είστε καλά για να μπορείτε να αντέξετε τη Pharma, γιατί θα είναι δύσκολη. Θάνο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με ένα σχόλιο? Εννοείται. Γράφει λοιπόν εδώ ο Κώστας: θέλουμε αξιολόγηση στη Pharma, δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να τρώμε αναμονή. Πράγματι, θα ικανοποιηθεί αμέσως αυτό το αίτημα, θα υπάρξει άμεσα αξιολόγηση στα σχόλια, θα κόβονται τα σχόλια που περιέχουν είτε αρνητικό είτε ουδέτερο περιεχόμενο. Τα μη εγκομιαστικά. Και το ουδέτερο, ναι. Τι, τώρα γράφει ο άλλος, μπράβο, ωραία. Όχι τίποτα, μπράβο, ωραία. Ξέρω εγώ, θα παρακολουθήσω σήμερα τη Pharma. Μπαν. Δεν υπάρχει τώρα. Σε ευχαριστούμε που μας το θύμισες. Ναι, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, κυρίως των πελατών. Δηλαδή εσείς τώρα είστε από την άλλη μεριά, ψωνίζετε Pharma των Ζώων. Δεν θα θέλαμε να σας μπουν τίποτα ιδέες τώρα ότι θα μας κατσικωθείτε στο σβέρκο επειδή παρακολουθείτε την εκπομπή. Οπότε είναι πολύ σωστό, θα υπάρξει αξιολόγηση άμεσα κιόλας και πολύ αυστηρή. Σας ευχαριστούμε για την πρόταση. Έλα επιτέλους τα δύο χαρούμενα μπισκοτάκια του YouTube. Αυτό σου κάνει για σχόλιο, δεν κατάλαβα. Προσπαθώ να θυμηθώ από πότε έχουν να με πούν μπισκοτάκι. Το μπισκοτάκι μου. Από χθες, ξέρω εγώ, προχθές. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος είπε: πού είσαι μπισκοτάκι μου, πού είναι το μπισκοτάκι. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Είτε αν είστε στο ραδιόφωνο του TPP. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, αν ετοιμάζεστε για κάποιο ταξίδι. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Σου λέει μου. Για πάρτι, ναι, γιατί είναι λίγο ερωτικό το τραγούδι. Α, ναι, και λέει εσύ είπες σου και εγώ μου. Τι άνθρωπος είμαι, ρε Θάνο. Μας ρωτάτε επίσης όλα τα σημαντικά σχόλια θα αναγνωστούν. Καμίλα λέει, θα κατέβεις Αλφα Θεσσαλονίκης με το κόμμα του πουλί. Για να σε στηρίξουμε. Επειδή με ρωτάτε πολύ. Ας ξεκινήσουμε. Είναι η στήλη επειδή με ρωτάτε. Ναι, ναι. Θα πρέπει να παίζει τώρα μουσική. Θα είμαι υποψήφιος με το κόμμα του Κωνσταντίνου Πουλή. Θα το διευκρινίσουμε αυτό, μην γίνει κανένα αστείο. Για μια καλύτερη Ελλάδα, για ένα καλύτερο αύριο, για την Ελλάδα που μας αξίζει. Τώρα. Ας το σκεφτούμε λίγο. Με αίσθημα ευθύνης αποδέχθηκα την πρόταση του Κωνσταντίνου για να στηρίξω αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει. Απλώς αν κάναμε τώρα κόμμα και ιδίως αν γινόταν το λάθος να έχει επικεφαλής εμένα, δεν θα λέγαμε για μια χειρότερη Ελλάδα, για ακόμη χειρότερες μέρες? Όχι, δεν θα το λέγαμε έτσι. Δεν θα το λέγες έτσι. Θα λέγαμε να απλωθεί επιτέλους η μαυρίλα, να γίνει η Ελλάδα σαν τον μπλουζάκι μου. Γράφουν εδώ πέρα ότι έχω ντυθεί μπισμπίκης. Εντάξει ρε παιδιά, με ανησυχείς λέει, γιατί ρε παιδιά, γιατί. Λοιπόν, μας έχετε πάντως γεμίσει αγάπη από τότε που απειλήσαμε. Βλέπω εδώ πέρα σχόλια, τι αγαπημένοι, είστε μοναδικοί. Πολύ ωραίο σχόλιο. Είστε μοναδικοί, μην το λέτε. Τώρα έχει και άλλες εκπομπές στο The Press Project. Για όμορφα χαμόγελα. Αυτό είναι κοντά στο μπισκοτάκι που λέγαμε. Ναι. Είναι πολύ, πολύ, πολύ κοντά. Και του πουλιού το γάλα για σύνθημα. Για μια μέτρια Ελλάδα. Εγώ είμαι περισσότερο με το σχόλιο του Νίκ. Δηλαδή έτσι θα ήταν το κόμμα σου. Θα ήταν σε φάση. Και τι να κάνεις τώρα, εντάξει. Θάνο, μπορείς να ετοιμάσεις χειροκρότημα. Αν είναι να έρθει, να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Μπορείς να ετοιμάσεις χειροκρότημα. Έλλη. Γουτουπού για τον πουλί. Και για μια πολύ καλύτερη Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε βρει την επικοινωνιακή μας ομάδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή τώρα να απευθυνθούμε σε ειδικούς. Δεν το κάνουμε κιόλας εμείς αυτό, όπως ξέρετε. Δεν απευθυνόμαστε ποτέ σε ειδικούς. Μια υπογειοποίηση στη Χανθ, τάξε μας Θάνο, και μισή πόλη θα είναι μαζί σου. Είναι το manual για να πας στη Θεσσαλονίκη, κοιτάζεις μεταφορικά έργα. Δηλαδή, πας, κάνεις εκδήλωση στο μετρό. υποθαλάσσια έχω. Αλλά εγώ θα πρότεινα, και αυτό είναι δέσμευση, το ακούτε πρώτη φορά, Τελεφερίκ από το κέντρο στα Κάστρα. Κυρίως γιατί μένω στα Κάστρα, αλλά πιστεύω ότι θα βοηθήσει την πόλη ένα Τελεφερίκ. Για μια καινούργια Ελλάδα, για μια καινούργια ανανεωμένη Θεσσαλονίκη, για μια διευκόλυνση της μαμάς σου. Ναι, βεβαίως. Θα μπορεί να κουβαλάει τα ψώνια. Για να μην χρησιμοποιεί τον ΟΑΣΤ. Είναι τακτική αυτού που πήρε ένα τρένο του ΟΣΕ και το πήγε στο χωριό του. Του, πώς λέγεται, του Πασόκου, του μέσα δεκαετίας 2000. Ξαναέπαιξε η ιστορία με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη. Αλλά είναι τέτοιο στυλ, βεβαίως. Ψηφίστε με. Ωραία, ωραία. Νομίζω έχει ακουστεί σαν σοβαρά η φάση με το Τελεφερίκ. Μέσα σε ό,τι έχει ακουστεί. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Περιμένουμε το πουλινομοσχέδιο να τα αλλάξει όλα. Τρίγωνα πανοράματος για όλους. τα αιτήματα. Άντε παιδιά, μ' αρέσει που μπαίνουμε σε προεκλογικό κλίμα, γιατί και εγώ ζω πάντα σε προεκλογικό κλίμα. Δηλαδή όλη η πολιτική μου φαίνεται μια προετοιμασία για τις εκλογές. Δηλαδή όλος ο υπόλοιπος καιρός είναι το άχρηστο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις στιγμές κατά τις οποίες μεταμορφώνεται κανείς σε πολίτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Θα σταματήσουμε λίγο για το Πάσχα, θα πάμε, θα ζήσουμε λίγες μέρες κατάνοιξης. Τσακωθούμε το ΣΟΗ. Κατάπνιξης. Τσακωθούμε με το ΣΟΗ. Όποιοι συζητάτε πολιτικά, εγώ επειδή συζητάω μόνο για μόδα, δεν έχω πόσο να διαφωνήσεις δηλαδή. Είναι και άσχετοι όλοι, δεν είναι δηλαδή ότι θα μιλήσουν τώρα μαζί μου που τα παίζω στα δάχτυλα αυτά. Εσείς λοιπόν θα τσακωθείτε με το ΣΟΗ. Για τον δρόμο που ανεβαίνει στα Κάστρα δεν έχεις κάνει σχόλιο, Θάνο. Τι να πω για τον δρόμο που ανεβαίνει στα Κάστρα. Το κάνω αυτοκινητό δρόμο. Τι θέλετε. Την Αγία Σοφία εκεί πέρα να την ανοίξουμε λίγο. Αν μου επιτρέπεις, Θάνο, δεν μ' αρέσει τώρα να ξεκινάς την προεκλογική σου εκστρατεία, επειδή είναι το κόμμα μου κιόλας. Ναι. Κάνοντας ερωτήσεις. Είσαι ένας άνθρωπος που ο ελληνικός λαός σου εμπιστεύεται την τύχη του, με το που σου λένε τι θα κάνεις γι' αυτό, λες σας ευχαριστώ που το ρωτάτε, γιατί. Το πολύ με ρωτάνε που είπες πριν μου άρεσε. Και λες ότι έχουμε ένα επεξεργασμένο σχέδιο αυτή τη στιγμή, το οποίο είχαμε αναθέσει σε μια ερευνητική ομάδα από την Φραγκφούρτη. Ναι. Και μετά λες ότι σου κατέβει. Ωραία. Και μετά δεν θα γίνει, οπότε δεν θα χρειαστεί να εξηγήσεις αυτό το σχέδιο. Τέλος πάντων, απλώς εξηγώ λίγο, παιδιά, πώς γίνεται αυτό. Η άλλη λύση είναι η λύση της μακέτας. Δηλαδή δεν θα θέλεις πολύ να παρουσιάσεις μια μακέτα. Έχω πάρα πολύ. Να παρουσιάσουμε καμιά μακέτα στην ανασκόπηση. Να παρουσιάσουμε προεκλογικό πρόγραμμα. Το σποτάκι το έχω, και μάλιστα η σημαντικότατη τραγουδίστρια που είχε τραγουδήσει το σποτάκι το προεκλογικό την προηγούμενη φορά, ίσως να μπορούσε να τραγουδήσει και ένα επόμενο σποτάκι. Γιατί οι εκλογές, παιδιά, είναι τα σποτάκια. Κακά τα ψέματα τώρα. Ωραία τα προγράμματα, αλλά σαν τα σποτάκια. Υπομονούμε για τα σποτάκια. Δεν θα γίνει ένα επεισόδιο με σποτάκια. Αυτό που έχουμε κάνει είναι από τις πρώτες ανασκοπήσεις με σποτάκια. Παιδιά, τώρα όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, καλά. Ωραία και τα προγράμματα. Ναι, πείτε μας τώρα και τι θα κάνετε για την πρώτη κατοικία και τέτοια. Τις προκλήσεις παγκόσμιες και. Ωρε, φίλε, για την Ελλάδα στο μέλλον. Ναι, μέχρι που θα αρχίσουν τα σποτάκια. Εκεί θα συνεννοηθούμε. Λοιπόν. Θα σοβαρευτούμε για λίγο. Οπα. Εσύ. Εγώ. Για να μπούμε και λίγο σε αυτές τις ειδησούλες που μεταφέρουμε μέσα σε αυτή την εκπομπή, που πάντα είναι χαρούμενες και γι' αυτό ξεκινάμε και έτσι. Δεν θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα. Λογαριασμοί ΔΕΗ. Πληρώνετε εσείς τους λογαριασμούς. Και επειδή υπάρχει ακρίβεια που ξεκινάει από το γεγονός ότι εισβάλλει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Εισβάλλει στην ΔΕΗ ο Πούτιν. Εισβάλλει στην Ουκρανία και παράλληλα εισβάλλει και στη ΔΕΗ, πρακτικά, ναι. Μεταφορικά, αν το πάρει κανείς. Ναι, και κάπως έτσι βγαίνουν κάποια δισεκατομμύρια κέρδη για τους παρόχους, γιατί έτσι συμβαίνει στην κρίση. Τα έχουμε εξηγήσει, είναι πολύπλοκα οικονομικά, δεν μπορεί να τα καταλάβει ο πολλής κόσμος αυτά. Είναι βαθύτατες οικονομικές αναλύσεις που ξεκινούν από ένα ρωσικό τάγκ και καταλήγουν στην τσέπη του Γιώργου του Στάση, τα λεφτά. Γιατί είστε και ντουγάνια λίγο. Ναι, δεν καταλαβαίνετε δηλαδή, τώρα εσείς. Αλλά εμείς είπαμε ότι θα μιλάμε ειλικρινά, θα λέμε αλήθειες. Οπότε, εντάξει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τη γεωπολιτική, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το νέο στάδιο της γεωπολιτικής κρίσης. Κάποιος σκέφτηκε ότι. Ευτυχώς που κάποιοι σκέφτονται σε αυτή τη χώρα, να πω εγώ. Όχι, κάποιος σκέφτηκε. Κάποιος σαμποτέρ της ανάπτυξης ότι επειδή πληρώνει πολλά, θα έπρεπε να κάνει λιγότερη κατανάλωση και να πληρώνει λιγότερα. Κάτσε. Κάτσε. Αυτό με το που πάει να γίνει αυτό, δηλαδή με το που πάμε να συζητήσουμε για οικονομία στην κατανάλωση, πρέπει αμέσως αυτό το πράγμα να ρυθμιστεί, ούτως ώστε να μην συμβαίνει. Δηλαδή λες του άλλου ότι τι πήγες να κάνεις, να καταναλώσεις λιγότερο, ναι, και να πληρώσεις λιγότερο. Ναι. Α, οπότε η εταιρεία, νομίζω ότι είναι ηλίθιοι οι άλλοι στην εταιρεία και δεν θα το καταλάβουν αυτό το κόλπο. Οπότε αποσυνδέεται από την κατανάλωση και θα είναι με βάση το μήκος της παλάμης. Θα μετράξει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχω καταλάβει καλά, Θάνο. Όχι, τώρα, θα είναι με βάση τις εγκαταστάσεις, Κωνσταντίνε. Με βάση τις εγκαταστάσεις. Τέλος πάντων. Δηλαδή, αυτό ήθελα, δεν μετράμε. Αυτό ήθελα να πω. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση της ΡΑΕ. Λίγο στα κρυφά την βγάλανε. Δεν ξέρω γιατί θα ντρέπονταν. Ο σκοπός είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη που προβλέπει ότι πλέον θα υπολογίζεται αυτό το κόστος με βάση τις εγκαταστάσεις και όχι την κατανάλωση. Το λέμε πρακτικά. Αυτό επίσης πρακτικά σημαίνει, όπως έγραψε η σελίδα αλλάζω-ρεύμα.gr που μελετάει τις τιμές και λοιπά, ένας μέσος καταναλωτής θα χρεωθεί με 174 ευρώ ετησίως για τέλη δικτύου διανομής από 98 ευρώ που χρεωνόταν μέχρι τώρα. Δηλαδή με 76 ευρώ το χρόνο ή 6 ευρώ το μήνα. Εκεί υπολογίζεται η αύξηση. Τι είναι μωρέ 6-7 ευρώ το τίποτα, μήνα. Τίποτα, παιδιά. Είναι ντροπή και που το συζητάτε. Ντροπή και, ντροπή είναι... και, μας, και για εμάς που το αναφέρουμε. Ντροπή, αλλά μισή ντροπή δική σας, μισή ντροπή δική μας, επειδή εμείς ό,τι περάσει από μπροστά μας το λέμε. Δεν έχουμε κάποιο κριτήριο. Οπότε βασικά φταίτε εσείς. Ναι. Είναι... Αυτό θα είναι η αύξηση που έχει και αναδρομική ισχύ. Δηλαδή ωραίο, βγήκε... και αυτό, ωραίο και αυτό με την αναδρομική ισχύ. Mm-hmm. Να το κάνουμε. Ναι, δηλαδή βγάζεις μια απόφαση και λες αυτό ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά εγώ από την αρχή του χρόνου θέλω να ισχύει κάτι άλλο. Οπότε θα ισχύει από την αρχή του χρόνου. Mm-hmm. Αυτό γίνεται και υπέρ μας, δηλαδή μπορεί να βγάλει απόφαση. Να κόψεις το κάπνισμα από τώρα και να το έχεις κόψει από νωρίτερα, ξέρω εγώ. Όχι, για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Κοστίζει η ντομάτα, ας πούμε, 2 ευρώ. Βγάζεις μια απόφαση και λες 1 ευρώ. Από την αρχή να του χρόνου. Να πίσω τα λεφτά από τις ντομάτες που έχεις αγοράσει. Θα σου χρωστάει το σούπερ μάρκετ λεφτά. Όχι. Μην το πούμε χωρίς να το ερευνήσουμε. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση. Γενικά οι αλλαγές στις τιμές να ισχύουν αναδρομικά. Και να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να διεκδικήσουμε ως καταναλωτές. Μπορούμε να το θέσουμε στον συνήγορο του καταναλωτή. Mm-hmm. Ε? Ναι. Ή κάποιον, κάπου να βρούμε κάποιον που να απαντάει στα mail. Και να πούμε, γεια σας, είχαμε αυτή την ιδέα. Γίνεται άμα μειωθούν οι τιμές να ισχύει αυτό αναδρομικά. Στη ΔΕΗ μπορεί να πάει αναδρομικά. Θα σου πει ο άλλος, μα δεν βγαίνει η ΔΕΗ. Τι θα σου δίνει μπόνους ξαφνικά η ΔΕΗ, άμα κάνεις αναδρομική απόφαση και ξαφνικά βγει ότι σου χρωστάει λεφτά η ΔΕΗ. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί σου λέει θα υπάρχει προβλήματα. Εδώ πέρα που είναι για την τσέπη του κόσμου, δεν υπάρχουν προβλήματα. Έχει ο κόσμος να πληρώνει. Τι είναι, 6-7 ευρώ. Έλα τώρα. Αφορά τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δηλαδή θα έχουμε αυξήσεις και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Και ουσιαστικά είναι για το δίκτυο του ΔΔΕ. Mm-hmm. Δεν θες να πληρώσεις το δίκτυο. Δεν θες εσύ εγώ θέλω. Στηρίξεις εγώ όποτε μου λένε να στηρίξεις το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί δεν στηρίζεις μόνο το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στηρίζεις τη σημαία μας. Στηρίζεις την πατρίδα μας. Στηρίζεις τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, την Ακρόπολη, το Σοκράτη. Ναι. Και τη Μακουάρι, πώς λέγεται, το Αυστραλιανό φαντ στο οποίο ξεπουλήσαμε το 49% του ΔΔΕ. Και αυτό. Και ουσιαστικά έχει το management. Και αυτό. Δηλαδή έχουμε ιδιωτικοποιήσει τον ΔΔΕ και τον ΔΔΕ και έρχεται τώρα και σου λέει πρέπει να διασφαλιστούν τα κέρδη του ΔΔΕ. Τι να κάνουμε τώρα. Πλήρωνε. Τι θες, επενδύσεις από το φαντ που είχε καταγγελθεί και ας πούμε από το Μέρα 25 ότι είναι από τις πιο διεφθαρμένες εταιρείες στον κόσμο. Επενδύσεις στο δίκτυο. Τι επενδύσεις, αφού μπορεί να πληρώνει ο κόσμος. Δεν καταναλώνεις αρκετά. Δεν με νοιάζει. Θα σου αυξήσω τις τιμές. Μας γράφει. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί προφανώς η κουβέντα μπορεί να πάει και προς τα εκεί, που υπάρχει μία ρυθμιστική αρχή η οποία βλέπει τις τρευλώσεις στην αγορά και ρυθμίζει και διασφαλίζει τη δικαιοσύνη, Κωνσταντίνε. Δηλαδή βλέπει, η ΡΑΕ βλέπει την κατάσταση στο ρεύμα. Την κοιτάει καλά. Σου λέει, okay, οι τιμές είναι εκεί που είναι. Τα υπερκέρδη είναι εκεί που είναι. Η υπερφορολόγηση δεν έγινε ποτέ. Το χρηματιστήριο ενέργειας λειτουργεί κανονικά και δεν είναι στην πράξη ένα χρηματιστήριο, απλώς χρησιμοποιείται η υψηλότερη τιμή που είναι του φυσικού αερίου και για ρεύμα που παράγεται με άλλους τρόπους που είναι πολύ χαμηλότερου κόστους. Πολύ ωραίο και αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα στην αγορά της ενέργειας? Ότι κόσμος που δεν καταναλώνει αρκετά, που μειώνει την κατανάλωση, πληρώνει λιγότερο στο ΔΔΕ. Να το διορθώσουμε. Και διορθώθηκε. Εντάξει. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από... Είμαι ικανοποιημένος από αυτήν την εξέλιξη. Την παρουσιάσαμε όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε. Και γενικά είναι σωστό να αποσυνδεθεί από την κατανάλωση η χρέωση. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ νομίζω να μας κόβουν με το βλέμμα. Να σε βλέπει. Με τη σκέψη. Σκέφτηκες να ανοίξεις τα φώτα. Είναι αποφάσεις που θέλουμε να βλέπουμε. Ψάχνεις σχόλια. Έχουν μείνει στην προεκλογική καμπάνια τα σχόλια. Τα σχόλια λιγάκι. Ρε παιδιά, τι έχει γίνει με αυτό τώρα? Ο κόσμος θέλει να ψηφίσει The Press Project. Είναι φανερό. Παιδιά, το καταλαβαίνω, αλλά θα χρειαστεί να οριμάσετε στη ζωή σας. Δεν είναι όλα αστεία στη ζωή. Θα πρέπει να κάνετε ένα άλμα σοβαρότητας και να ασχοληθείτε με τις εκλογές. Εντάξει. Θα σας πούμε, διαβάζουμε συνθήματα εδώ πέρα. Υπάρχει μπόλικο υλικό. Θάνο. Έχει βγει και ανακοίνωση... Του Πασόκ, Του Πασόκ, που έχει Πασόκ. Ενδιαφέρον. Πήγα να πω Κινάλ. Χάνω μονίμως, δεν μπορώ να πετύχω το όνομα σε αυτό το κόμμα. Διαχρονικά δηλαδή. Λέω πάντα το προηγούμενο ή το επόμενο. Στην οποία... Ένα λεπτάκι... Λέει κάτι κομμουνιστικά... Ο τομεάρχης για θέματα ενέργειας, ο κύριος Δούκας, ότι ο καταναλωτής πληρώνει το φαντ εις πράτη. Το Φεβρουάριο του 2023 λαμβάνεται απόφαση από τη ΡΑΗ, η οποία παραμένει εν κρυπτό και δεν δημοσιεύεται για να αυξηθούν 33% τα ετήσια έσοδα του ΔΔΕ. Από 744 σε 981 εκατομμύρια ευρώ για το 2023. Και ακριβώς επειδή δεν δημοσιεύεται η απόφαση, δεν μπορεί κανείς να μάθει ποιος είναι ο λόγος αυτής της αύξησης. Προχθές δημοσιεύτηκε νέα απόφαση της ΡΑΕ και παρουσιάζει πώς θα εισπραχθεί το νέο χαράτσι από τους καταναλωτές. Θα πληρώνει δηλαδή ο πολίτης αυξήσεις λογαριασμού ρεύματος για να αυξηθούν τα έσοδα του ΔΔΕ που έχει στρατηγικό επενδυτή ένα φαντ. Λαϊκισμός. Εντάξει, πληρώνει ο καταναλωτής, λέει, και εισπράττει το φαντ. Αυτή είναι νομίζω μια σωστή διατύπωση για να συνοψίσει όλη την οικονομική συνθήκη μέσα στην οποία ζούμε. Οπότε, μπράβο στο Πασόκ. Θα το ψηφίσεις πάλι, Θάνο, εσύ, ή αυτή τη φορά? Εγώ της Νέα Δημοκρατίας είμαι. Νομίζω έχει γίνει σαφές τόσα χρόνια. Εγώ μόνο χθες που είπα ότι θα βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία και με μάλωσε ο κύριος Κεσόπουλος. κάτσε. Άραξε. Ηρέμησε. Λέω, εντάξει, με συγχωρείτε τώρα. Μερικές φορές οι επιθυμίες μπορεί να υπερισχύουν την ώρα που ξεκινάς να μιλήσεις. Λοιπόν, μπράβο στο Πασόκ για την αιχμηρή πολιτική ανακοίνωση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συντρόφους εκεί που δεν το περιμένεις. Παπ! Έρχεται το Πασόκ, λέει, ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Αυτό είναι κλοπή. Είναι φοβερό πάντως το πώς τέτοιου είδους αναλύσεις που παρουσιάζονται ως περιθωριακές και λιδωρούνται ως ουτοπικές, κομμουνιστικές, αναρχοκομμουνιστικές, και σιγά σιγά σκάει η πραγματικότητα, η αμήλικτη, και βλέπεις το τι συμβαίνει. Δηλαδή και η πώληση, το ξεπούλημα του ΔΔΕ στο Αυστραλιανό φαντ εκεί πέρα είχε πέρασει πολύ στα ψηλά. Αλλά έχουμε καταλάβει ακριβώς το modus operandi και το βλέπουμε κάθε φορά. Όταν μετά θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή τα θριαμβευτικά αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης και τι καλό που έκανε το ότι δώσαμε 49% ενός μονοπόλιου στο δίκτυο διανομής ρεύματος, με τα κέρδη και πώς αυξήθηκαν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να θυμάστε ότι κάποια στιγμή πληρώνατε λιγότερες ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τώρα πληρώνετε παραπάνω. Δεν ξέρω αν τα Golden Boys χτίζουν κάποιο εξοχικό σε κάποιο νησί της Ελλάδας. Καλή επιτυχία θα ευχηθούμε εμείς. μεσοτυχία μπορεί να είναι με τον άλλον. Καλή απαλωτρίωση να ευχηθούμε. Και αυτό. Κλεμμένος πλούτος είναι αυτός, οπότε δεν έχουμε κάτι καλό να ευχηθούμε στα Golden Boys. Ευχόμαστε μόνο να τερματιστεί απότομα το φαγοπότι που έχουν στήσει εις βάρος μας. Αυτές είναι οι ευχές μας. Το πεις με ένα χαμογελάκι τώρα. Δεν θέλω να είμαστε, αρνητικοί. Ναι, μωρέ. Δεν θέλω να είμαστε αρνητικοί. Μιλώντας για μιζέρια. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για ακόμα μια φορά, γιατί καμία φορά δεν είναι αρκετή, για την εμβληματική επένδυση του ελληνικού και για τη μιζέρια απέναντι στην εμβληματική επένδυση του ελληνικού, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν έχεις δει, αλλά έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος κατά της επένδυσης του ελληνικού. Σύννεφα. Κατά της Λάμδα. Σύννεφα. Διαβάζω τον τίτλο στην εφημερίδα Καθημερινή, από την οποία ενημερώνομαι, είναι πολύ, πολύ καλή, πολύ καλή εφημερίδα. Ναι. Δηλαδή πολύ υψηλού επίπεδου και στο ελληνικό έχει κρατήσει μια στάση, έτσι, έχει μια κριτική απόσταση, κατάλαβες. Έχει τον τίτλο «Σύννεφα», αν μου επιτρέπετε λίγο τώρα που έχουμε και το βίντεο μπορώ. «Σύννεφα», έχει και εισαγωγικά στα σύννεφα για να καταλαβαίνουμε γιατί είναι στην κίνηθη. Λοιπόν, σύμφυρισε τον κόσμο. Ρε παιδί μου, η Καθημερινή το θεωρεί αυτό, εγώ δεν θα έβαζα, θα έλεγα «Σύννεφα» πάνω από το project του ελληνικού. Εντάξει, δεν θα έβαζα για να μην νομίζω ότι θα βρέξει πάνω από το ελληνικό. Καθυστερήσεις συμβάσεων διαμαρτυρίες ιδιοκτητών για διαμερίσματα του πύργου στον αέρα. Όχι, περίμενε. Όπα. Την αρχή ξεκινάει το κείμενο. Τα πρώτα σύννεφα. Κάτσε ρε Θάνο, το τίζερ είναι αυτό που λέει. Τίζερ, εντάξει. Ναι. Ήμουν ανυπομονώ. Περίμενε. Υπομονή. Τα πρώτα σύννεφα έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους πάνω από την επένδυση της Lambda Development. Ας κάνουμε μια στάση εδώ να σχολιάσουμε. Ποια πρώτα σύννεφα, ρε παιδιά, μας κοροϊδεύετε? Τι τα πρώτα σύννεφα? Μέχρι τώρα έχουν πάει όλα καλά. Αυτά είναι τα πρώτα σύννεφα. Δηλαδή, πραγματικά, μετά την πλημμύρα, μετά την καταιγίδα, δηλαδή, δεν έχει μείνει αβούλωτο, δεν έχει μείνει φρεάτιο που να μην είναι βουλωμένο και να πλημμυρίζουν τα υπόγεια. Τώρα είδες τα πρώτα σύννεφα. Κατακλυσμός του Νόε έχει συμβεί και ο άλλος βλέπει συννεφάκια. Τα πρώτα σύννεφα έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους πάνω από την επένδυση της Lambda Development για την ανάπτυξη της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο ελληνικό. Πρόσεξε εδώ. Οι ανατιμήσεις των υλικών, mm-hmm. η απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού. Mm-hmm. Ποιος δανείζει? Και οι παιδικές ασθένειες της ίδιας της Lambda. Παιδικές ασθένειες, λαράχη. Δεν μου βλογιά να κάνουμε εμβολίο. Στην προσπάθεια που καταβάλλεται. Αυτό δεν λέγεται. Άμα μιλάμε για κόστος δανεισμού, απότομη αύξηση, ανατιμήσεις κλπ. Αυτό δεν λέγεται παιδική ασθένεια. Συγγνώμη, έχω μια παιδική ασθένεια. Δανείζομαι πολλά δισεκατομμύρια από τις τράπεζες. Δείχνω λίγο το κινητό μου. Δεν μπορώ να σταματήσω να δανείζομαι. Είμαι σαν παιδάκι. Θέλει κι άλλο παγωτό. Κι άλλο παγωτό η Λάμδα. Εμφανίζει διαφήμιση Τράπεζας Πειραιώς την ώρα που τα διαβάζει αυτά. Λοιπόν, στην προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να ενισχύσει τις δομές και το προσωπικό που απασχολεί, αποτελούν μέρος των προκλήσεων που έχει κληθεί να διαχειριστεί η διοίκηση τους τελευταίους μήνες. Στόχος είναι να μην περιοριστεί η κερδοφορία του έργου. Παναγία βοήθα. Ναι. Και ασφαλώς να μην εκτροχιαστεί το χρονοδιάγραμμα. Παιδιά, το χρονοδιάγραμμα είναι το πιο σημαντικό. Είναι ιερό το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, τι λέει το χρονοδιάγραμμα? Μπουλντόζα. Εκλέγονται. Τη μια μέρα εκλέγονται, την άλλη φορά. 7 Ιουλίου, 8 Ιουλίου μπαίνει μπουλντόζα. Ναι, δεν το συζητάς, μην το συζητάς. Το πενταετές πλάνο, θυμάστε, Στάλιν, που ανακοινώσαμε το καλοκαίρι του 2021 αναφορικά με την ολοκλήρωση, παραμένει ως έχει. Να παραδώσουμε προς χρήση τον πύργο κατοικιών Ριβιέρα Γκαλερία. Ένα ακόμα κτίριο διαμερισμάτων, το εμπορικό κέντρο Ριβιέρα Γκαλερία. Τα έργα υποδομή. Κάτσε. Όπα. Παραλιακό πύργος κατοικιών Ριβιέρα Γκαλερία. Κτίριο εμπορικό κέντρο Ριβιέρα Γκαλερία. Άλλο όνομα δεν βρήκατε? Θα τα φωνάζει και θα λένε ναι και τα δύο. Παράτα μίσχο. Τα έργα υποδομής, αθλητικές εγκαταστάσεις, ένα σημαντικό ποσοστό του πάρκου αναψυχής και το εμπορικό κέντρο Βουλιαγμένης Μολ Κόμπλεξ. Α, όχι η Ριβιέρα Γκαλερία αυτό. Όχι, είναι κόμπλεξ. Ρελός Παπάς το βάφτισε. Θα έχει διαμορφωθεί το σύνολο της παραλίας. Λοιπόν, ο στόχος είναι φιλόδοξος χρονικά και τεχνικά. Δεν έχω φτάσει στο καλύτερο. Λοιπόν, θα επιταχυνθούν κάτι παράπονα. Χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται να κάνει χρήση της ανοιχτής πιστωτικής γραμμής. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Ο πύργος κατοικιών. Το πήγα λίγο πιο γρήγορα στο σημείο που λέει για τον πύργο κατοικιών. Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν και οι διαμαρτυρίες. Γκρίνια, ρε φίλε, γκρίνια, γκρίνια. Δεν λείπουν οι ποτέ δεν λείπουν οι διαμαρτυρίες. Κινητοποίησε εννοεί. Όχι, δεν κινητοποιούνται. Αυτοί διαμαρτύρονται. Γιατί είχαμε να είναι δημόσιες χώρες στο ελληνικό. Τα ναι. Παλιά καλά αντιμνημονιακά χρόνια είχαμε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στο ελληνικό. Όχι, δεν είναι από αυτές τις διαμαρτυρίες. Δεν είναι αυτές τις διαμαρτυρίες. Για να δούμε ποιος διαμαρτύρεται. Δεν λείπουν οι διαμαρτυρίες από κάποιους εκ των αγοραστών των διαμερισμάτων στον πύργο κατοικιών Ριβιέρα Τάουερ. Μπορεί κάτι Tower. Να μην ονομαστεί Ριβιέρα. Δηλαδή είναι το Παπαδόπουλος του ελληνικού, το Ριβιέρα. Εντάξει, το είπαμε. Αθηναϊκή Ριβιέρα, παιδιά. Ναι. Το μάθαμε. Πολύ κάτσι, πολύ πιασάρικο, φαντάζεται ο άλλος. Ναι, όχι όλα Ριβιέρα. Δηλαδή προσωπική παράκληση. Αν εκλεγούμε εμείς, δεν θα ονομάζεται τίποτα Ριβιέρα. Θα είναι κάτι άλλο. Να σου πω κάτι, μπορώ να απαγορέψω και τη λέξη αν θέλεις. Θα απαγορευτεί η λέξη Ριβιέρα. Πώς είπατε, και πάει φυλακή ο άλλος. Τα βασικότερα παράπονα να. Αφορούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ακινήτων και σχεδιαστικές επιλογές. Και εγώ έχω παράπονα για τα ακινήτα. Αλλά μάλλον δεν έχουμε τα ίδια. Να περιμένεις τη θέση σου. Σημειωτέων μετά την ολοκλήρωση και τη διαμόρφωση, η μέση τιμή, λέει, ένα τετραγωνικό, διαμορφώνεται πέριξ γύρω στα 14 με 15 χιλιάρικα ανά τετραγωνικό μέτρο. Κάναμε πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς με την συνδρομή του Γουστάβου Φλερμέ. Είναι 15.000 το τετραγωνικό, τα 10 τετραγωνικά 150, τα 100, 1,5 εκατομμύριο. Πώς 100 γίνει? Τετραγωνικά, 1,5 εκατομμύριο. Ωραία. Τώρα είναι 100 ή είναι παραπάνω, είναι 200 τετραγωνικά αυτά τα διαμερίσματα. Θα έλεγα ότι είναι 200. Ωραία. Δηλαδή 3 εκατομμύρια. Πες, ο άλλος θέλει να σκάσει 2-3 εκατομμύρια. Ναι, για ένα διαμερισματάκι στην Ριβιέρα κάτι. Ναι, στο Ριβιέρα Τάουερ. Ναι. Λοιπόν, πρόσφατα λέει. Και δείτε πώς έχει. Τι μπορεί να πάει στραβά. Τι μπορεί να πάει στραβά. Πώς το δράμα. Παιδιά, το ξέρουμε. Του ανθρώπου που σκάει. Που ψάχνει για κατοικία. Προκαταβολή βλέπει από εδώ, βλέπει από για εκεί. Κάτι που θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Βλέπει τις φωτογραφίες στο σπιτόγατο και πάει εκεί πέρα. Οπ, τι είναι αυτό. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των μελλοντικών ιδιοκτητών, όπου κάποιοι εξ αυτών δεν έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Να δούμε γιατί δεν έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ δύο επιλογών φινιρίσματος. Είναι οι επιλογές φινιρίσματος. Τελειώνει αυτό. Η τελική φινίρι. Επιλογή υλικών και τα λοιπά. Τη βασική και την πολιτική που λέμε ορί βασικιά. Πολυτελή. Ναι, την πολυτελή. Πολιτική. Ωραία. Πολιτική είπα. Ναι. Α, όχι, τη βασική και την πολυτελή. Με την αντίστοιχη διαφορά στο κόστος. Εμείς τώρα είμαστε κάπως βασικοί εδώ πέρα. Αυτοί θέλουν την πολυτελή. Όσοι είχαν επιλέξει αρχικά τη βασική, θα τη λέω βασικά για να συνεννοούμαστε, απογοητεύτηκαν από τη χαμηλή της ποιότητα και την αναβάθμισαν εκόντες, άκοντες, καθημερινή ρε, κανείς δεν μιλάει τα ελληνικά της καθημερινής, στην πολυτελή. Καθώς σε αντίθετη περίπτωση το διαμέρισμά τους δεν θα είχε ιδιαίτερη διαφορά από μια τυπική κατασκευή σε άλλες περιοχές της πόλης. Όχι ρε παιδιά. Όχι, δηλαδή πάμε στη Ριβιέρα τώρα και θα μου δώσεις διαμέρισμα με πλακάκι από ρετάλια τώρα. Από διάριστη Κυψέλη, από αστική σπηλιά στα Πετράλωνα. Αν έβλεπε κανείς, ακούστε τώρα, αναφέρει χαρακτηριστικά, λέει εκπρόσωπος ενός εκ των μελλοντικών ιδιοκτητών. Αυτός ο μελλοντικός ιδιοκτήτης, από που έχουν σκάσει τα εκατομμύρια εκεί πέρα για να πάρουν το διαμέρισμα στο ελληνικό. Αν έβλεπε κανείς την ποιότητα της βασικής επιλογής, θα νόμιζε ότι πρόκειται για μια κατοικία μικρομεσαίας τάξης. Ήου! Δηλαδή. Ήου! Τη στιγμή που το κόστος αγοράς είναι 4 με 5 φορές υψηλότερο. Όχι 4-5 τώρα. Όχι. Λοιπόν, άλλο 3 εκατομμύρια, άλλο 100 χιλιάρικα για ένα διαράκι. Είναι αυτό που έγραψε ο Ζάβαλος. Τους κλέβει ο Λάτσης τα πλακάκια. Έχει πάρει πλακάκια. Από κατάστημα. Τι περιμένανε δηλαδή τώρα αυτοί, ότι θα είναι ζωγραφισμένα στο χέρι τα πλακάκια. Λοιπόν, για να το κάνουμε για να αυτό που αναφέρεται ότι έχει γίνει. Να εξηγήσουμε. Σκάει λίγο. Ο άλλος κάποια εκατομμύρια για να πάει στο Riviera Tower. Ναι, είναι πολύ πλούσιος. 1,5 εκατομμύριο και 100 τετραγωνικά. Δεν θα είναι 100 τετραγωνικά, υποψιαζόμαστε. Ναι, οπότε ναι. Έχει σκάσει ο άλλος εκατομμύρια για αυτό το διαμέρισμα. Στο Λάτσι. Προπληρώσει. Δεν τα έχει δει. Δεν έχει δει ένα έτοιμο διαμέρισμα. Του έχουν πει μακετό. Βλέπει αυτός εκεί πέρα το μακέτο, λέει πολύ ωραίο κύριε Λάτσι μου, πάρτε τρία, όχι, έχει δώσει ένα ποσοστό, έχουν δώσει ένα 10%. Έχει δώσει μια προκαταβολή, ναι. Δώσει μια προκαταβολή. Και του λένε, λοιπόν, στο διαμερισματάκι σας εκεί, στη σπηλιά που σας δίνουμε, θα θέλατε βασική, τι είναι, βασικό φινίρισμα, βασικά υλικά. Αυτό το ή το πολυτελέξ, το deluxe πακέτο. Το πες πολυτελέξ, δεν θα το πούμε ποτέ σωστά. Λέει, Είπες πολυτελέξ. Βασικέξ πολυτελέξ. Λέει ο άλλος ότι εντάξει, okay, θέλω να δώσω κάποια εκατομμύρια, αλλά θα κάνω εδώ και λίγο κράτη, πόσο πια. Θα πάρω το βασικό πακέτο. Γιατί, εντάξει, είναι δύσκολη καιρή, δίνει ο άλλος 3 εκατομμύρια, αλλά δεν θέλει να δώσει και παραπάνω. Λέει, και, πάει στην και πάει στην ξενάγηση εκεί μέσω του... Δίνει το πλακάκι και είναι δεκαετίες 80. Και μπάζει ο σωλήνας, τρέχουν οι βρύσες. Ναι, ναι, και λέει ρε παιδιά, αυτό είναι... Λες και είμαι σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Είναι, είναι μικρομεσαίο, σαν λέμπα. Είμαι, είναι... Είναι μικραστικό. Είναι σαν να είμαι στην Κυψέλη. Τι είναι αυτό που μου έχετε φτιάξει εδώ? Άντε, θα πάρω τον Deluxe, θα σας κάσω κι άλλα. Ναι, οπότε λέει παιδιά, εγώ αυτό δεν το με συγχωρείτε τώρα. Είναι... Περπατάει πέρα δόθε με το τηλέφωνο το ακριβό. Να το γυαλιστερό παπούτσι από κάτω που τα φοράει μια μέρα, τα πετάει. Παίρνει τηλέφωνο λοιπόν εκεί πέρα τους διαχειριστές της περιουσίας του και λέει πάμε στο Polytelex. Γιατί με αυτό δεν κάνουμε δουλειά εδώ πέρα. Το πλακάκι είναι βγαλμένο από κουζίνα, από κατεδάφιση. Κατεδαφίσανε κάποια κουζίνα εκεί πέρα στο Παγκράτη και μας έχουν φέρει τα πλακάκια εδώ πέρα να τα βάλουν σε εμάς. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Ναι, είναι πολύ ωραίο που βλέπεις ότι ο κόσμος έχει τα ίδια προβλήματα. Ναι, ρε, θα δηλαδή, εσείς ας πούμε, μπορεί να έχετε ψάξει σπίτι στη χρυσή ευκαιρία στο σπιτόγωτο. Βλέπετε τις φωτογραφίες. Βλέπετε, πιθανώς, αν έχει τη στοιχειώδη αισθητική ο ιδιοκτήτης, βλέπετε κάποιες φωτογραφίες που παρουσιάζουν μια θετική εικόνα του σπιτιού. Και πάτε εκεί πέρα και προσπαθείτε να βρείτε τα αρνητικά. Μπορεί να μην διορθώνει, να στάζει ο σωλήνας. Μπορεί να είναι τα κουφώματα μέσα στη μούχλα. Μπορεί να μην κλείνει η εξώπορτα καλά. Και αυτά τα βλέπεις εκείνη την ώρα και λες, δεν είναι αυτό που πήγες να μου πουλήσεις. Αυτό που είχαμε κάνει στο επεισόδιο της ανασκόπησης για τα ενίκια, που είχε τον πίνακα, τον ηλεκτρικό και έλεγε ο θόρυβος είναι απ' έξω, μην πειράζετε τα κουμπιά. Πώς το, κάτι τέτοιο δεν έλεγε. Ειδοποιούσε τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ότι αυτό που βλέπεις έτσι θα είναι. Εντάξει, το πλακάκι θα είναι αυτό. Το πλακάκι είναι από κατεδάφιση. Τρίψου λίγο πάνω του μέχρι να το συνηθίσεις, μέχρι να συμφιλειωθείς με την ιδέα ότι αυτό σου έχει πουλήσει ο Λάτσης. Και νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι ξέρετε κάτι, είναι λίγες οι φορές που νιώθουμε ενωμένοι ως έθνος, αλλά χαίρεσαι ότι δεν κοροϊδεύει μόνο εσένα ο Λάτσης. Τα πήρε και από τον άλλο που του σκάσει 3 εκατομμύρια για ένα διαμέρισμα και το κοροϊδεύει και του βάζει πλακάκι από κατεδάφιση. Τέλος πάντων, είναι μοσαϊκό το πλακάκι. Τώρα με τους ανθρώπους, αλλά... Είναι σίγουρο πως η βασική επιλογή έχει πλακάκι και όχι μοσαϊκό, ρωτάει ο Πάνος. Το μοσαϊκό, ξέρεις, το παλιό, το δεκαετία 60, το γιαγιαδίστικο, το έφυγε ο παππούς και το αφήνουμε έτσι, δεν το έχουμε αλλάξει, το μπεζί εκεί πέρα, φαντάστο αυτό στο Riviera Tower εκεί πέρα. Laminate αντί για παρκέ, παιδιά μιλάμε τώρα, δηλαδή σκότωσέ με καλύτερα. Σκότωσέ με, θα πατάω, εγώ θα έχω αγοράσει παπούτσι με 2.500 ευρώ και θα πατάει το παπούτσι μου πάνω στο ψεύτικο, πάνω στο laminate. Έλα σε παρακαλώ. Ο Λάτσης θα πρέπει να τους πει, μα έχει στάσει μετρό από κάτω. Φαντάζομαι αυτό στην αγγελία. Πλησίων μετρό, πολυτελής κατοικία, ανακαίνιση δεκαετία 90, βασικό και πολυτελέξ πακέτο. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε, αν μας υπάρχει κάποιος, επειδή πρέπει να δίνετε φωνή στους αδικημένους αυτού του κόσμου, αν μας ακούει κάποιος, αν έχετε αδικηθεί από τον Λάτσι, αν περιμένατε αλλιώς τα πλακάκια. Παιδιά, τι είναι η ζωή? Αυτό είναι η ζωή. Όλοι περιμέναμε αλλιώς τα πλακάκια που ψωνίσαμε. Κατάλαβες, αλλιώς το φαντάζεσαι, αλλιώς το βλέπεις μπροστά σου και μετά πρέπει να συμβιβαστείς, παιδιά, να συμφιλειωθείς. Γι' αυτό σας είπα, πάρτε αγκαλιά ένα πλακάκι, κοιμηθείτε μαζί του, χαϊδέψτε το, βάλτε το κάτω από το μαξιλάρι σας και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας να του λέτε εσύ και εγώ θα είμαστε μαζί, στη Ριβιέρα, εσύ και εγώ. Καταλάβατε, γιατί η ζωή δεν τα φέρνει όπως τα θέλεις. Και πραγματικά με κάθε τι που πάει στραβά στο ελληνικό, με κάθε πρώτο νέο σύννεφο που εμφανίζεται... Πρώτο νέο σύννεφο. Δηλαδή έχουν φύγει οι Άραβες. Δεν επενδύουν ούτε καν οι τράπεζες που δανειοδοτούν το έργο. Και το πρώτο σύννεφο είναι. Τα πλακάκια. Ότι ο άλλος έχει κλέψει τα πλακάκια. Ναι, βέβαια είναι κάπως σημαντικό. Δηλαδή, το βλέπεις, ρε παιδί μου, και λες είναι μια επένδυση πόσων δισεκατομμυρίων έχει διαφημιστεί. Η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει, η μεγαλύτερη ανάπλαση, δεκάδες δισεκατομμύρια. Και είναι τώρα η διαχειρίστρια εταιρεία που πάει να κλέψει τον άλλον στο πλακάκι. Οπότε λες, εσύ, άμα ήθελε αυτή η Λάμδα να βάλει 20 δισεκατομμύρια στο ελληνικό, ας πούμε, δεν θα έμπαινε στον κόπο να κλέβει τον άλλο στο πλακάκι. Δηλαδή, είναι όπως ακριβώς η φάση με τα ενίκια. Που πάει ο άλλος να σου πουλήσει την αστική σπηλιά στο ημιυπόγειο. Τι θέλει να κάνει αυτός, και αυτό που θέλει να κάνει και ο Λάτσης. Αρπαχτεί. Απλώς σε άλλη κλίμακα. Όχι, θα νο, με συγχωρείς τώρα. Απλώς σε άλλη κλίμακα. Όχι, κάπου να υπάρχουν μερικά ιερά. Και αν υπάρχει κάτι ιερό σε αυτή τη χώρα, αυτό είναι ο Λάτσης. Εμένα πάντοτε με διασκεδάζει όλο και περισσότερο. Όσο πιο κουλουβάχατα γίνεται η υπόθεση του ελληνικού, τόσο περισσότερο σκέφτομαι τη διατύπωση αυτή για το ότι είναι η εμβληματική επένδυση. Και λέω, ρε φίλε, δεν θα γίνει τίποτα καλά εκεί πέρα. Είναι όλο αέρα, αρπαχτή, ρεμούλα, φεύγουν. Δεν λειτουργεί τίποτα. Χρονοδιαγράμματα, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο σε αυτή την επένδυση. Πήγανε και κάνανε τώρα τη φιέστα για το ελληνικό και την κάνανε σε αντίσκηνο. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα για να την κάνουν μέσα. Οπότε στήσαν το Τσίρκο Μεντράνο για να κάνουν τη φιέστα και τους βγήκε ο άλλος από Skype. Και όσο πιο χάλια πάει, τόσο περισσότερο σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ότι ναι, σας ευχαριστούμε που τη χαρακτηρίσατε εμβληματική επένδυση, και εμείς νομίζουμε ότι το ελληνικό είναι η Ελλάδα μας. Δικαίως το λένε ελληνικό. Έχει κι άλλο, γιατί είναι η πατρίδα μας. Το πήδηξες αυτό. Για να φτάσουμε κατευθείαν στο πλακάκι που είναι η βασική είδηση. Είναι από τις δηλώσεις του κυρίου Αθανασίου, που είναι ο CEO της Lambda. Ο οποίος παραδέχεται και λέει: έχουν έρθει εις γνώση μας τα παράπονα των κατασκευαστικών εταιριών. Ένα, εμβληματική επένδυση, κατασκευαστικές εταιρείες που τρώνε εκεί πέρα, για τις καθυστερήσεις στην ανάθεση ορισμένων συμβάσεων. Δύο. Συμβάσεις, καθυστερήσεις, κατασκευαστικές, παντού κολλάνε αυτά. Συνεφάκια. Έχουν δίκιο σε ορισμένα πράγματα. Αλλά περίμενε, γιατί έχουν δίκιο. Γιατί, για παράδειγμα, στο έργο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχει υπάρξει χρονοτριβή, διότι θέλαμε να διαπραγματευτούμε με την κυβέρνηση και άλλους φορείς την κατασκευή κάποιων εξ αυτών σε άλλα σημεία της πόλης. Γιατί τώρα, για να μην ξοδευτεί η Λάμδα, θα έλεγε κανείς ότι η διαπραγμάτευση αφορά το να πληρώσει, να αναλάβει κάποια από τα κόστη το κράτος με μία ακόμα ρυθμισούλα για το ελληνικό, την 15η, 16η. Όχι, δεν είναι αυτό η διαπραγμάτευση. Γιατί η διαπραγμάτευση είναι κάτι προσφέρεις και κάτι πρέπει να προσφέρει και ο άλλος. Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος για την κοινωνία. Χειροκρότημα. Όλοι θέλουμε να βγάλουμε. Δηλαδή, τι λέει εδώ, να μεταφράσω. Ότι θα βάλουν μια τραμπάλα απ' έξω, ας πούμε, και θα το πληρώσεις μη φορολογούμενοι. Ναι. Δηλαδή, θες να φτιάξεις μια τραμπάλα. Και σου λέει η κατασκευαστική, ρε φίλε, είπες θα μου αναθέσεις τη σύμβαση. Τι γίνεται, και εγώ θέλω να βγάλω λεφτά από την όλη φούσκα. Μόνο θα τα βγάλεις τα λεφτά. Και λέει, Λάντα, περίμενε. Μπορεί να μην πληρώσω εγώ μόνο στην τραμπάλα, μπορεί να τη συγχρηματοδοτήσω για το ελληνικό δημόσιο την τραμπάλα και να σου δώσω μετά καλύτερη σύμβαση. Γιατί, και προφανώς αυτό συμβαίνει για την κοινωνία. Εμβληματική επένδυση. Είναι ο ορισμός πραγματικά. Είναι πηχτή, ομή, ελληνική επιχειρηματικότητα. Μόνο ελληνική εντωμεταξύ. Ξένοι επενδυτές φύγανε πριν 3 χρόνια. Αλλά αυτό το πράγμα. Χαίρεσαι να διαβάζεις τέτοια άρθρα. Αν μπορείς να μεταφράσεις και όλα στα τεχνοκρατικά, που είναι η δική γλώσσα, δηλαδή ο άλλος σου λέει: κάνω ρεμούλα, αλλά δεν στο λέω έτσι. Περιμένω να πληρώσει το κράτος, αλλά δεν στο λέω έτσι. Αν μπορείς να μεταφράσεις από τεχνοκρατικά, είναι τέλειο να διαβάσεις. Σας το προτείνουμε για ανάγνωσμα μετά το κατσικάκι το Πάσχα. Διαβάστε άρθρα για το ελληνικό. Λέει, θέλαμε να διαπραγματευτούμε με την κυβέρνηση και άλλους φορείς την κατασκευή κάποιων εξ αυτών. Κάποια να τα κάνει η κυβέρνηση, παιδιά. Επιτέλους κάτι να κάνει και το κράτος. Δηλαδή τα περιμένουμε όλα από τους ιδιώτες. Γεια σου, ρε φίλε. Ο CEO είναι αυτός. Θα κάνει και κάποια το κράτος, αλλού κιόλας, άλλα σημεία της πόλης, για να υπάρξει ανταποδοτικό όφελος για την κοινωνία. Τραμπάλα. Θα σου λέει. Κάθε πρωί 5 με 5,5 μπορείς να ανεβαίνεις στην τραμπάρα, θα ξυπνάς το παιδί σου, θα πηγαίνει, θα κάθεται λίγο και θα φεύγει. Να το ανταποδοτικό όφελος. Τέλος πάντων, παιδιά, διαπραγματευτείτε με την κυβέρνηση. Ξέρουμε, είναι σκληρές αυτές οι διαδικασίες, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε το οικονομικό ρεπορτάζ της φάρμας των ζώων. Μας είναι ένα πεδίο πολύ, πολύ οικείο, το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία, αλλά είμαστε εκεί για να σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις για την εμβληματική επένδυση του ελληνικού. Δηλαδή, θέλουμε να λες τη λέξη επένδυση και να πηγαίνει το μυαλό σου στο ελληνικό. Ναι, δηλαδή, αυτό. Με το που θα λες τη λέξη επένδυση, θα λέω «Ω». Και θα αρχίσουμε, θα παίζουμε κλαρίνο κατευθείαν. με το που θα λέει ο άλλος επένδυση, αμέσως θα καταλαβαίνουμε, παιδιά, πόσο καλά θα πάει αυτό. Ρωτάει ο EDTT, για εμάς που τρώμε αρνί, έχουμε καμιά πρόταση για ανάγνωσμα? Περίμενε. Είναι όλα υπολογισμένα στην εκπομπή. Έχουμε, φίλε ή φίλοι. Αλλά σε λίγο αυτό. Μείνετε συντονισμένοι. Συντονισμένα. Μας λένε τώρα είναι στη μόδα το μοσαϊκό. Ρε, εδώ πέρα έχουμε αρχιτεκτονική και εδώ πέρα στο chat. Αφήστε μας ήσυχους τώρα να μας πείτε τι είναι και τι δεν είναι στη μόδα. Το εντάξει. Γίνονται αυτά και ο μόνος όταν γίνονταν αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ για τέτοιες παράλογες απαιτήσεις να διαπραγματευτούμε αυτό, να βάλει και κάτι το δημόσιο και καθυστερήσεις που δεν προχωρούσαν επειδή ο επενδυτής, όποιος επενδυτής εισαγωγικά, ο Λάτσης ήθελε καλύτερη συμφωνία. Θυμάστε πώς αντιμετωπίζονταν από το ΜΜΕ? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εχθρός των επενδύσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το ελληνικό 2-3 φορές. Το ίδιο συνέβαινε και με την Ελντοράντο και γενικά αυτό συμβαίνει με τις εμβληματικές επενδύσεις. Παρουσιάζονται, δεν ξέρουμε και με τι κίνητρα, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε το υπέρτατο συμφέρον είναι να προχωρήσει και ό,τι και να χρειαστεί να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε για να προχωρήσει αυτό το εμβληματικό έργο. Και αν δεν προχωράει, είναι πάντα ευθύνη του κράτους. Δηλαδή αποφασίζει η Λάμδα να μην προχωρήσει το έργο για να διαπραγματευτεί με το κράτος. Ποιος στέει για τις καθυστερήσεις? Το κράτος που δεν συμφωνεί με τη Λάμδα. Πάντα το κράτος στέει. Λοιπόν. 50 κορώνες συλλογικά από το εργαστήριο στην Πράγα, από τον Άκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δωρεά. Το έπος του ελληνικού γράφει ο Νίκος. Εμείς το στηρίζουμε, δεν ξέρω αν βλέπετε. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι... Αυτοί είναι ξένοι που ακούνε φάρμα με το ζόρι τώρα. Τους έχει βάλει ο άλλος, θα έρθει η αστυνομία να τον συλλάβει. Δηλαδή. Γιατί λέει βάζει δυνατά στο εργαστήριο. Εκτός αν υπάρχει κάποια εφαρμογή αυτόματης μετάφρασης, τους βάζει να το ακούνε στα εργαστηριακά ή όπως λέγονται τέλος πάντων η γλώσσα που μιλάνε εκεί μέσα και το ακούνε και καταλαβαίνουν. Αλλά αυτή θα είναι και καταρχάς για να είναι σε εργαστήριο, θα είναι επιστήμονες. Τι να καταλάβουν τώρα, οι επιστήμονες γενικά δεν χαμπαρίζουν από αυτά. Μόνο αυτά είναι παιδιά, πρέπει να είσαι του παντίου για να τα καταλάβεις ή να έχει βγάλει κάποια σχολή δημοσιογραφίας, κάτι τέτοιο, μόνο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί αυτά που σας λέμε τώρα είναι ανώτατα οικονομικά, δεν είναι τώρα. Άμα είσαι κανένα από αυτά τα φυτά τώρα με τα εργαστήρια και τέτοια, καμία περίπτωση να καταλάβετε. Καμία περίπτωση. Αυτό θέλει πάντιο και πάνω από σπουδές για να σου δώσω να σχηματίσει μια εικόνα δηλαδή. Ωραία. Θάνο, τώρα που λέμε πάνω, να κοιτάξουμε. Ναι. Στην πυραμίδα της πολιτιακής ιεραρχίας, ναι, μέχρι τον ουρανό. Θες να κοιτάξουμε μέχρι τα σύννεφα. Ναι. Μέχρι... Α, κοιτά. Μου είπες να κοιτάω. Είσαι ο πρόεδρος κόμματος ή δεν είσαι? Λογικό. Κομματική πειθαρχία. Λογικό. Κοίτα πάνω, κοιτάω. Άμα σου πούνε να πας να πνιγείς ρε Θάνο, θα πας. Κάποιοι της νουδού θα πήγαιναν. Αν τους το λέγει ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Είχαμε αυτή την κουβέντα. Τώρα δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά είχαμε αυτή την κουβέντα για κάποιους της νουδού. Λοιπόν. Θέλουμε να συνεχίσουμε την ανάγνωση. Θα σας κάνουμε άλλο ένα μικρό αφιέρωμα στα κατορθώματα της ημέρας. Θέλω όλοι μαζί να κοιτάξετε προς τον Όλυμπο, προς το σημείο όπου έχει τον θρόνο της η κυρία Σακελαροπούλου, και να σκεφτείτε πώς να είναι άραγε ο κόσμος από εκεί, πώς να είναι να κοιτάς τον κόσμο από εκεί. Θα σας διαβάσουμε το κείμενό της τώρα. Με αφορμή το ιντεάλ και τους κινηματογράφους, αλλά ξέρεις τι, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν αρέσουν τα πολιτικά. Όχι. Πολιτικά κομμένα. Δηλαδή την έχουμε βάλει σε αυτή τη θέση Έχει και το μπλε σηματάκι στις αναρτήσεις της λόγω Facebook, γνωστή κλπ. Και αυτή ξοδεύει το χρόνο της κάνοντας βιωματικά post, λογοτεχνικές αναφορές, που είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε από την πρώτη πολίτη της χώρας. Περπατώντας συχνά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και ζώντας στην καρδιά του, βρίσκομαι συχνά μπροστά σε ένα παράδοξο, μια πόλη με πυκνή, πλούσια ιστορία, λαμπρά, αρχαία μνημεία, να είναι ταυτόχρονα μια πόλη που κινδυνεύει να χάσει τη μνήμη της, ή ακριβέστερα μια πόλη που επίγεται να εξαλείψει τα νεότερα μνημονικά της ίχνη. Θα έχει ένα μνημονικό ίχνος, την άξου λίγο, μαζί με τις αξίες που φέρουν, αξίες αισθητικές, πολιτισμικές, κοινωνικές. Η ερημοποίηση της σταδίου μας πληγώνει, το καμένο κτίριο που στέγαζε τον Απόλλωνα και το Αττικό. Η ερημοποίηση της σταδίου μας πληγώνει, συμπληρώστε. Ναι. Κρυσή. Ναι, όχι, τα μπάχαλα, τα μπάχαλα, γιατί λέει μετά. Το καμένο κτίριο που στέγαζε τον Απόλλωνα και το Αττικό παραμένει τραύμα ανεπούλωτο, ανεπούλωτο στον αστικό ιστό. Το Ιντεάλ, το Άστορ, η Ήριδα κινδυνεύουν. Χάνουμε κινηματογράφους που μας μίησαν. Είμαστε στη φάση, είμαστε στο όριο του «Δεν θέλω να ξέρω». Είμαστε στο όριο του. Μας μίησαν στα μυστικά του σινεμά. Σαν της ποιήσεως τη μαγεία, όπως έγραψε ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Πιο πολύ από Μέγα Ανατολικό τον έχω συνδυάσει. Γνωρίζοντάς μας μεγάλους δημιουργούς που απόσταξαν στις εικόνες τους τη λυρική ουσία της ζωής. Πάρε σόβρακα τώρα, μιλάμε. Χάνουμε! Χάνουμε! Έχει κάνει την περιγραφή τώρα, ναι, και πάει για κορύφωση. Δηλαδή τώρα είναι... έχει μείνει όλο το λογοτεχνικό ταλέντο, γράφεται αυτή τη στιγμή. Έχει παρουσιάσει το πλάνο, έχει βάλει τους χαρακτήρες, έχει εισάγει τον τόπο στον οποίο γράφεται αυτό το μυθιστόρημα και τώρα προχωράμε για φινάλε. Σωστά. Χάνουμε χώρους που δεν ήταν απλώς αίθουσες προβολής, αλλά κυβωτή πολιτισμού, καθώς αποκόπτονται ένας-ένας από το σώμα της πόλης, όπως εξάλλου και άλλοι ιστορικοί τόποι συνάθρησης. Παλιά καφενεία. Μας έλειπε μια ανάρτηση για τα παλιά καφενεία. Εστιατόρια που κάποτε αποτέλεσαν πυκνωτές της αθηναϊκής πνευματικής ζωής. Αυτό είναι σωστό. Ήταν πυκνωτές. Είναι ένα καφενείο πυκνωτής της αθηναϊκής πνευματικής ζωής. Χάνεται σταδιακά και η μνήμη της πόλης. Όταν αναφέρομαι σε απώλεια μνήμης, δεν μιλώ για μνήμη ιστορική, που, ξέρω, που, λέμε, που έχω βάλει τα κλειδιά μου, ξέρω, απώλεια μνήμη, αλλά για ζώσα μνήμη, μνήμη βιωμένη παρούσα στον τρόπο που ζούμε το παρόν και σχεδιάζουμε το μέλλον, μνήμη που δεν έχει σχέση με τη στηρότητα, την καθήλωση της νοσταλγίας, αλλά με την ικανότητα αναδημιουργίας του παρελθόντος με βάση τις δυνατότητες του σήμερα, τις υποσχέσεις του αύριο, γιατί υποδοχή του μέλλοντος δεν σημαίνει ρήξη, αλλά εγγραφή στη συνέχεια. Λέει όλα αυτά. Η πόλη, κάθε πόλη είναι ζωντανός οργανισμός, σε συνεχή μεταμόρφωση. Οι άνθρωποι που την κατοικούν αναζητεί τις σταθερές της, τα τοπόσημά της. Μ' αρέσει όταν λένε για τα τοπόσημα. Και αυτά δεν είναι μόνο τα μνημεία της, είναι τα σπίτια, τα καφενεία, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι κήποι, οι πλατείες. Ό,τι δηλαδή προσδίδει σε μια πόλη ταυτότητα. Ό,τι περιέχει την ιστορία των ανθρώπων, των αναζητήσεων, των παθών και των προσδοκιών τους. Ό,τι συνέχει τους κατοίκους της. Αν κοπεί αυτό το ενοποιητικό νήμα, η πόλη χάνει τον άξονά της και ο καθένας από εμάς τη σύνδεση με τα ίδια του τα βιώματα. Ένα πολύ πολύ συγκινητικό βιωματικό post από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, της έγραψε ο Νίκος Αραντάκος από κάτω. Αχ, εσείς τα λέτε τόσο ωραία. Όταν κάποια στιγμή λάβετε μια θέση, ας πούμε, σε ένα πολιτιακό αξίωμα, ίσως το ανώτατο της χώρας, θα ήταν πολύ ωραίο. Κάπως έτσι, μήπως κάνατε και κάτι, ωραίο θα ήταν αυτό, αλλά πού. Και λες ότι, εντάξει ρε παιδιά, έχει αυτή τη θέση, να δείτε την πρώτη ανασκόπηση για να δείτε τι περιλαμβάνει αυτή η θέση. Είχαμε μπει στην ιστοσελίδα τους εκεί πέρα και είχαμε απολαύσει πάρα πολύ τις βασικές δραστηριότητες της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αλλά η κύρια υποχρέωση που προκύπτει από τη θεσμική της θέση είναι τα post στο Facebook. Ναι. Δηλαδή, αυτό δεν το είχαμε δει με προηγούμενους πρόεδρους. Είναι πολύ ωραίο που το αξίωμα. Άμπαλη, τίποτα. Εδώ πέρα γίνεται σοβαρή δουλειά στο Facebook. Δηλαδή, θες ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας που να έχει στιβαρή παρουσία στο Facebook, να είναι ακόμη, γιατί όχι, όχι μόνο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και ένας influencer θα είναι. Να μπορεί δηλαδή να περάσει τα 1000 like, να φτάνει τα 2000 like, τα 2500 like, γιατί είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, θάνο. Είναι το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα. Πόσα like πιστεύεις ότι ταιριάζουν, θάνο, για το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα? Εγώ για να είμαι ειλικρινής, έβαλα νοιάζομαι. Επειδή την είδα στεναχωρημένη, το έβαλα αυτό. Δεν έβαλα like, γιατί το έχω ακριβό αυτό, δεν το βάζω έτσι, πληρώνομαι γι' αυτά. Αλλά το νοιάζομαι, το έβαλα. Επειδή την είδα τώρα λίγο μου στρούφω εκεί πέρα, ότι είχε στεναχωρηθεί και αυτό που την είχαν μοιήσει εκεί πέρα στο πυκνοτή, όλα αυτά τα, με τα μνημονικά ίχνη που πυκνώνει το μνημονικό ίχνος, καταλάβατε τώρα, είναι διάφορα, είναι πολιτισμός, δεν καταλαβαίνετε τώρα, εσείς είμαι στα εργαστήρια τώρα, εντάξει, άντε να εξηγήσεις για πολιτισμό, εδώ θέλει πολύ, είναι διδακτορικό στον Τελέζ και πάνω. Το αξίωμα της Προέδρου είναι συμβολικό, θεωρείται συμβολικό, δεν είναι πάντα. Με αυτήν την πρόεδρο καρά είναι συμβολικό, δηλαδή είναι ο ορισμός της διακόσμησης στο πολιτικό σύστημα. Αλλά και κακόγουστη διακόσμηση με αυτά που γράφει και λέει και τις πολιτικές θέσεις. Το λέω φυσικά μεταφορικά. Αλλά δεν είναι περίεργο να στέλνεις ένα τόσο απολιτικ μήνυμα ενώ κατέχεις πολιτικό αξίωμα. Δηλαδή ποια ερημοποίηση της σταδίου π.χ. έγινε μόνη της. Έτσι συνέβη. Ερημοποιήθηκε σταδίου. Ναι, okay. Πώς, για πείτε μας πώς ερημοποιήθηκε σταδίου. Πώς ερημοποιήθηκε, από τα πάχαλα. Αφού σου λέει αμέσως μετά για τα καμένα. Ναι. Βέβαια, ορίστε. Οι διαμαρτυρίες, οι πράξεις βανδαλισμού και βίας. Αυτό είναι. Είναι αυτά τα κουφάρια που μένουν εκεί για να μας θυμίζουν ποιο είναι το πρόβλημα της πόλης. Κατάλαβες, το πρόβλημα της πόλης είναι τα μπάχαλα, όπως είπε και ο... Δηλαδή, από τη στιγμή που θες να τοποθετηθείς, γιατί τοποθετείται εδώ για την υπόθεση του Ιντεάλ, αλλά αν θες να τοποθετηθείς, δεν κάνεις κλικ ανάλα το στάτους στο Facebook. Κάνεις μια δήλωση συμβουλευτική, δεν ξέρω εγώ τι. Την κάνεις πιο πολιτική και κλείνεις κιόλας με ένα καλό ή τις αρμόδιες αρχές να βρουν μια λύση ώστε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του ιντεάλ. Δεν τα παρουσιάζει όλα ως τελεσμένα. Α, χάσαμε τους κινηματογράφους, χάνουμε και το ιντεάλ τώρα. Τι να κάνεις, να κάτσεις να μαλώσεις. Ωραία η ζωή στο προεδρικό. Είναι περίεργο. Ειδικά όταν έχουμε αφωνία για τόσα άλλα θέματα. Ναι, μωρέ, και η αλήθεια είναι ότι είναι από τις, από τις περιπτώσεις όπου... Καταρχάς έχει γραφτεί αυτό, δεν είναι ελληματικό. Δεν είναι ότι δεν πηγαίνει ο κόσμος γενικά. Υπάρχουν ακόμα κινηματογραφόφιλοι, σινεμά που λειτουργούν, σινεμά που μαζεύουν κόσμο. Εδώ θα είχε νόημα μια προστασία ενός σημαντικού πολιτιστικού θησαυρού. Και δεν μας ενδιαφέρει τώρα το... συναισθηματική της κατάσταση. Μπορεί να έβαλα νοιάζομαι, αυτό το έβαλα ως άνθρωπος. Ως δημοσιογράφος θα πρέπει να πω ότι δεν με νοιάζει. Δηλαδή νοιάζομαι και δεν νοιάζομαι. Ως πατέρας δηλαδή. Δεν είναι πολύ καλό. Είναι 10 χρόνια παρουσιαστής. Είναι σαν αυτό που λέει, με ρωτάτε πολύ όταν χωρίζει κάποιος τις ιδιότητες για να απαντήσει. Πρέπει να μιλήσω σαν μητέρα ή σαν γιατρός. Αυτό. Ναι. Δεν είναι το ζήτημα τώρα. Γι' αυτό και κοροϊδεύουμε το post στο Facebook, γιατί. Ναι, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από το να υπάρξει λύση. Οπότε η φάση αυτή με την εντυπωσιογραφία, την διαδικτυακή, είναι κάπως αποθητική. Αυτά. Θα πούμε την κατάληψη στο, ναι. Της κατάληψης στο Ολύμπια πριν να κλείσουμε. Δεν θα ασχοληθούμε ακόμη περισσότερο με την έννοια ότι δεν έχουμε ακόμα... Το κατηγορητήριο. Έχουμε μια ανακοίνωση της αστυνομίας, αλλά μετά τις 3. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποια στιγμή το απόγευμα θα έχουμε πιο ακριβή εικόνα για τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί συγκεκριμένα. Μπήκε σήμερα το πρωί η αστυνομία, ξυπνήσανε με τα ΜΑΤ. Οι άνθρωποι που ήταν στην κατάληψη. Και αυτοί αλλίωναν το χαρακτήρα της πόλης που περιέγραψε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή ήταν εκεί πέρα εργαζόμενοι στις τέχνες, χορευτές, χορεύτριες, κάνανε μια σειρά εκδηλώσεων. Τώρα χορεύαν και έξω στο δρόμο. Δηλαδή κάνανε εκδηλώσεις. Στο δρόμο. Όχι, να παίξετε και θέατρο δρόμου. Ωραία. Πολύ ωραία χορεύετε στο δρόμο. Κάναν παρεμβάσεις. Ακούστε τώρα να δείτε πώς αλλοιώνει το χαρακτήρα της πόλης. Κάναν παρεμβάσεις. Και στην Ακαδημίας, αλλά και όταν ήταν η κατάληψη στο Τσίλερ στην Πανεπιστημίου, όπου βγαίνανε και κάνανε ολιγόλεπτα χορευτικά, έτσι, νούμερα χορευτικές παραστάσεις, διακόπτοντας και την κυκλοφορία των οχημάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο έχω ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ισχύει και ήταν και πάρα πολύ ωραία τα βίντεο. Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ. Είναι πολύ, πολύ ωραία δράση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καλός καιρός για μπάτσους. Θα βγάλουν πιστόλια, να πυροβολούν στο δρόμο. Είναι ωραίο γενικά, καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Θα έχουμε μια ένταση της αστυνόμευσης. Λογικό είναι τώρα, θα υπάρξει μια αντεπίθεση. Για μας το βασικό σύνθημα είναι 10-100.000 καταλήψεις. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Πιο έτσι, πιο αλλιώς. Εντάξει, κάπως θα διαφωνήσουμε, κάπως θα συμφωνήσουμε. Αλλά το κέριο, θεμελιώδες, παιδαγωγικό αίτημα για τον κόσμο της νεολαίας είναι το 10-100.000 καταλήψεις. Έτσι είναι. Λίγο ο δρόμος, κατάληψη του δρόμου. Αυτό, να εξαπλώνεται, είναι μια χορευτική παράσταση που εξαπλώνεται προς το δρόμο. Καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο και μετά τον ίδιο το δρόμο. Να διακόψει την κυκλοφορία της ζωής. Θυμάστε στα τραγούδια από το δεύτερο όροφο που είναι σταματημένη κυκλοφορία σε όλη την ταινία. Και είναι ένα φόντο δυσλειτουργικό. Είναι ακριβώς αυτό το φόντο. Η πόλη μας είναι αυτό το δυσλειτουργικό φόντο. Οπότε η επέκταση της χορευτικής σκηνής πάνω στον δρόμο είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να ελπίσουμε, και μαζί καταλήψεις που διασπούν ό,τι ακόμη μυρίζει κανονικότητα γύρω μας. Και λέω την λέξη κανονικότητα με όλη την ανατριχύλα που θα πρέπει να την συνοδεύει. Ήταν πάρα πολύ ωραίες και οι καταλήψεις που γίνανε στο κέντρο της Αθήνας, όλες ανοιχτές. Μιλάω και για το Ρέξ, για το Τσίλερ, με παραστάσεις μέσα, μιλούσαμε και με τα παιδιά, με εκδηλώσεις, με συζητήσεις, ανοιχτές καταλήψεις που δεν έδιναν, όχι ότι θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα απαραίτητα, αλλά δεν έδιναν ούτε την παραμικρή αφορμή να υποστηρίξει όλες, όλη την προπαγάνδα κατά τέτοιων δράσεων. Και να θυμίσουμε επίσης ότι είναι δημοτικό το θέατρο, επομένως για να μπουκαρεί η αστυνομία, λογικά υπήρξε αίτημα του οργανισμού στο οποίο ανήκει το κτίριο, που είναι η δημοτική αρχή του κυρίου Μπακογιάννη. Μπράβο, ρε Μπακογιάννη. Οπότε, ναι, πώς λέγαμε για τη ΡΑΕ στην αρχή της εκπομπής, γιατί όλα δένουν γλυκά, ότι παρατηρεί την κατάσταση στην αγορά ενέργειας και παρεμβαίνει εκεί που πρέπει, στο να πληρώνουν περισσότερα για τις ρυθμιστικές χρεώσεις οι καταναλωτές. Έτσι και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Δηλαδή, το θέατρο Ολύμπια, για όσους δεν ξέρετε, είναι στην Ακαδημίας. Δηλαδή, είναι κέντρο-κέντρο. Είναι ο Μπακογιάννης που παρατηρεί το κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Και λέει: έχω φτιάξει, ρε παιδιά, τον περίπατο. Έχω κάνει την πόλη μας διαμάντι, κόσμημα, να έρχεται ο τουρίστας και να του πέφτει το σαγόνι κάτω με τον περίπατο. Και πας και μου κάνεις κατάληψη. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Όχι, ρε κοπέλια. Δηλαδή, τι είναι αυτά τώρα, μαζευτείτε, μπάτσι γρήγορα. Ναι, κοιτάς και βλέπεις ξεραμένη ζαρντινιέρα σε ένα σημείο. Ξεβαμένη αυτό μπογιά. Είναι installation ζαρντινιέρα. Δεν είναι ακριβώς γλάστρα, ναι, δηλαδή. Ναι. Είναι κάτι πολύ, πολύ ανώτερο. Υπήρξε μια ανακοίνωση του Δήμου. Περιείχε ανακρίβειες. Υπήρξε μια επαναχώρηση προς το περιεχόμενο και μετά το επόμενο βήμα ήταν αυτό. Γιατί αυτό είναι. Κάνεις μια κουβέντα, η κουβέντα θα είναι λίγο άλλο πρόσωπο, αλλά τι κουβέντα ρε παιδιά να κάνεις τώρα, μια σταλιά παιδιά είναι αυτά τώρα, τι να κουβεντιάσεις, τι είναι μπάτσους εκεί πέρα να τελειώνουμε. Ναι, βλέπεις λοιπόν τη ζαρντινιέρα, την ξεβαμένη μπογιά. Πω, μα με συγκινήσεις τώρα με αυτά που λες. Ναι. Τα έργα που γίνονται στα προπήλαια, που ξαναγίνονται πάνω στα έργα. Που η Αθήνα ξαναγεννιέται. Βέβαια. Τις κοτρώνες εκεί πέρα που είναι στα έργα. Ωραία έργα. Σκαλοσχές, τέλος πάντων όλα αυτά τα. Τις λαμαρίνες εκεί πέρα που ξανάρχονται. Το βλέπεις όλο αυτό. Βλέπεις αυτή την οπτασία, αυτό το ευρωπαϊκό βουλεβάρτο. Βέβαια. Και εκεί που έχεις είναι πράγα. Και παραδίπλα είναι κάτι χορευτές που χορεύουν στο δρόμο. Όχι, ρε παιδιά. Όχι. Όχι. Καταρχάς, καταλήψεις δεν γίνονται πουθενά στην αναπτυγμένη Δύση. Δείτε την ανασκόπηση. Εκτός από την Ευρώπη. Εκτός από την Ευρώπη, ναι. Εκτός από τις ευρωπαϊκές πόλεις. Με μεγάλες κοιτίδες πολιτισμού. Σε καταλήψεις. Αυτό δεν ταιριάζει με το επιχείρημα, οπότε κάπως μπουρδουκλώνεται αυτό. Εμφανίζονται οι καταλήψεις σαν να είναι ένα χαρακτηριστικό καθυστέρησης. Είναι απολύτως οργανικό χαρακτηριστικό της Ευρώπης που αγαπάτε και θαυμάζετε. Αλλά είναι από τα ωραία χαρακτηριστικά της Ευρώπης που αγαπάμε και εμείς. Η Ευρώπη μας, το σπίτι μας. Ναι. Λοιπόν, μπάτσι μέσα, τους έχουν μαζέψει. Μαζέψανε 10 άτομα. Προσαγωγές αρχικά. Είμαστε στη διαδικασία που περιμένουμε, είμαστε σε επικοινωνία, για να περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι κατηγορίες που θα αποδοθούν συγκεκριμένα. Και θα τα ξαναπούμε. Θάνο, υπάρχει ανακοίνωση από την Ανοιχτή Πόλη, άλλο. Την παράταξη του Νάσου Λιόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, αναφέρει το ιστορικό ότι ξεκίνησε στα πλαίσια των κινητοποιήσεων από εργαζόμενους και σπουδαστές καλλιτεχνικών σχολών που διεκδικούν την απόσυρση του ΠΙΔΕΛΤΕ που υποβαθμίζει τα πτυχία της. Κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής φαίνεται να είναι η συμπόρευση με τις κυβερνητικές επιλογές τάξης και ανάπτυξης παρά η ειλικρινής διάθεση υποστήριξης των ανθρώπων του πολιτισμού. Ζητάει την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων και καλεί τη Δημοτική Αρχή να απαντήσει στο ερώτημα για το ποιος κάλεσε την αστυνομία στο Ολύμπια και να σταθεί στο πλευρό του καλλιτεχνικού κόσμου με συνέπεια και με αναγνώριση των δίκαιων ανησυχιών τους. Θα διαβάσουμε και κάποια σχόλια. Που είναι το ωραίο. Έχουμε βρει, Κωνσταντίνε, το Υπουργείο που θα αναλάβεις, γιατί δεν θα είσαι απλός πρωθυπουργός. Ναι. Γίνεται αυτό μερικές φορές. Ο πρωθυπουργός παίρνει και ένα Υπουργείο υπό την ευθύνη του. Ο Μητσοτάκης τα έχει όλα υπό την ευθύνη του με το επιτελικό κράτος. Και για μπάτλε το Γεραπετρίτη. Εσύ θα έχεις και το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπήρξαν αρκετά τέτοια. Τώρα μπορούμε να πούμε περισσότερες τέτοιες κρυάδες. Έχετε δει μέχρι τώρα την εκπομπή και να σας διώξουμε. Έχει καταγραφεί το view. Με ρώτησαν και αν υπάρχει στήριξη από πολυεθνικές ανάμεσα. Αυτοί είστε, παιδιά. Ντρεπόμαστε εμείς για λογαριασμό σας, αφού δεν ντρέπεστε εσείς για αυτό που είστε. Ντρεπόμαστε εμείς για λογαριασμό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας, μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αν δεν κάνουμε λάθος, σήμερα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά το ραδιόφωνο μας και να έχουμε λύσει το πρόβλημα των βίντεο που δεν ακούγονταν. Γιατί... Σήμερα δεν είχαμε βίντεο. Ναι, δεν είχαμε βίντεο σήμερα, απλώς έχουμε λύσει αλλά, το... Ναι, αλλά σήμερα το έχουμε λύσει. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τα παίζουμε προκειμένου να ακούγονται. Είχαμε χθες. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όσα περάσαμε σήμερα δίπλα-δίπλα ο ένας τον άλλον, μιλώντας, διαβάζοντας τα σχόλιά σας, που ήταν όλα ένα και ένα διαλεχτά. Ήταν, δημιουργώ κλίμα τώρα θετικής ενέργειας. Δηλαδή, κλείνω και τους αποχαιρετώ με μια καλή κουβέντα. Αυτό δεν ξέρεις πώς λειτουργεί. Εγώ θα αποχαιρετήσω με μια υπόσχεση. Σ' ακούω, Θάνο. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή πριν κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για το Πάσχα. Και τι άλλο, Θάνο Καμίλαλη. Αύριο, επειδή είναι και τελευταία εκπομπή, σας υποσχόμαστε ένα υπερθέαμα στο οποίο η επικαιρότητα θα έχει κάποιο μικρό ποσοστό. Ναι. Αυτό το έχω ζητήσει εγώ. Το έχω ζητήσει εγώ. Ο Θάνος Καμίλαλης δεν ευθύνεται για αυτήν την απόφαση. Θέλαμε να διευκρινιστεί αυτό. Αλλά αν ακούτε τη Φάρμα των Ζώων για να ενημερωθείτε, μην χάσετε το χρόνο σας αύριο. Δεν θα υπάρξει κάποια... Δυστυχώς δεν θα υπάρξει κάποια ενημέρωση. Θα γίνει κανονικά η εκπομπή. Απλώς θα αφιερωθούμε σε διάφορα θέματα που πολλές φορές δεν προφταίνουμε να καλύψουμε. Όπως... αστρολογικά και. Αυτά. Αθλητισμό. Εντελώς τυχαία πέφτουν και τα γενέθλιά μου και η τελευταία μέρα πριν το διάλειμμα και θα είναι λίγο πιο ανάλαφη η εκπομπή. Θα είναι τα γενέθλια του Θάνου και καταλαβαίνετε τώρα, επειδή όταν θα γυρίσουμε, παιδιά, θα συζητάμε για εκλογές. Είπε ο ένας, είπε ο άλλος και πάλι. Καταλάβατε τώρα. Γι' αυτό θα είναι μια τελευταία ανάσα πριν την προεκλογική περίοδο που υπόσχομαι θα σοβαρευτώ. Δεν θα είναι αυτό το χάλι το σημερινό τώρα να αστειευόμαστε με την εμβληματική επένδυση. Αυτό δεν θα ξαναγίνει. Οπότε σας αποχαιρετούμε μέχρι αύριο. ετοιμαστείτε. Η αυριανή εκπομπή είναι μια εκπομπή που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Βάλτε τα καλά σας. Σκεφτείτε πώς θα ντυθείτε. Τι κουστούμι, τι φόρεμα, τι τουαλέτα θα βάλετε για να στηθείτε μπροστά στον υπολογιστή σας και να ακούσετε την αυριανή εκπομπή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Να είστε καλά. Σαν δεξίωση θα είναι. Φιλάκια.